Ego berri kantuz, Euskal Irratietan, artistak zuzenean abenduain oita seitik urtarrilain bosteat ego erditaik oren bat arte. Urtarrilaren bostean, ostiralean, Sara Zozaia. Euskal Irratietan, ego berri kantuz. Azken eguna, gure diskoteka honetan zuzeneko emanaldiak emaiten ditugula, gure irratian, eta azken gomita donostiara dugu. Musikaria, kantaria, kantautorea, letragilea, multi-instrumentalista hori dena, Sara Zozaia, egunon ongitori? Egunon, zera moz. Egun txa, eta zuri galdegin behar dizugu, nola zira beraz gaur, egun euritxu honetan? Oso euritsua, gaurko eguna, baina gustora. Bai. Gustora bai. Euriak olako giro bat ekartzen du gehienetan, zuk olakorik edo girorik, giroari atentzioa emaiten diozu azkenean edo zerbait eragiten dizuzuri, olako aroak adibidez? Bai, gustatzen zait euria, gehiago gustatzen zait etxean nagoenean, eta kontzertu eguna iristen denean, nire kontzertu hemen behar dudanean gustatzen zait euria egitea. Bai, iruditzen zaidela seinale on bat. Ato. Iruditzen zait ere zailago dela ez, etxetik ateratza ala ere euria delarik, nahiz eta kontzertua izan? Bai, baina uste dut giro bat sortzen duela ongi di joana nire musikarekin. Bai. Egia. Eta ikusi duzu, hor bista baduzu beraz kanporuntz, euria hor duzu, zuri begira beraz. Inspirazioa. Egan dut donostiarra zinela ere, ez dakit horrek garrantzia duen zuretzat adibidez edo zure musika ibil bidearen zat, donostiakoa izana eta hanbizi izana eta hanbizitakoa azkenean? Esango nuke garrantzia gehiago izan duela agian nire gurasoak nongoa diren. Ama ataundarra da, aita Nafarra, Arantzakoa, eta txikitako pasarte asko pasa ditut hor, naiz eta Donostin bizi, nik uste dena kontekstu guztiak ez, eragin didala musikan, iriak berak ez, gainera kurioso da, ze askotan Bizkaian gehiago jotzen dut Gipuzkan baino, eta orduan esango nuke ez dudala lotura oso zuzenik musikalki iriarekin, baina bueno, kontekstu hori izan da bai. Iritarra zira, hala ere? Ez, bueno, eta geroz eta gutxiago, bai, beti saiatzen naiz naturara, ez, hurbiltzen. Naiz eta ez da herrixa hor bizitzea, baina iritik kanpo gustura egonago. Egan dugu, beraz, gaur gomitatzen zaitugu ere Sara Zozaia disko bat atera duzularik, lehen diskoa. Nara deitzen dena, urrian atera duzu eta aldearekin aurkezten hasi zarete. Lehen diskoa atera zinuen, epe bat atera zenuen lehenago. Orduan, ea nola bizi izan duzun, azkenean diskoaren ateratze hori eta lehen kontzertuak, lehen aurkezpenak, nola pasa da hor, astapen hori, disko horrekin. Gauza asko pasa dira, oso denbora gutxian, eta orain ari nintz pixka batez, asimilatzen ze pausa eman ditugun. Proiektu bezala nik uste dut lehenengo lan luze bat ateratzea beti dela lehenengo pauso sendo bat, eta alde hortatik sentitzen dut pixka bat liberazio moduko bat, orain ja ba, beste kantak egiten jarraitzeko ez, hor dakat burua. Bai, hori da, beste naz hortan zentratuta eta proiektu lodi bat gelditzen da disko bat ateratzea. Bai, gainera, bueno, uste musikari gehienen kasuan gertatzen dela, ze uste ateratzen dezunen garaian ja buru daukazula urrengoan, ez? Kantuak badute denbora bat, eta nire kasuan behintza abesti bada pixka bat nire bizitzako pasarte bat, eta horrek, ba, paso eman behar dio urrengoari, ez? Datorren horri. Eta lehen diskoa izanki, zinez bizi pasarte bat kondatzen du, ala Sara Zozaiaren bizi osoaren bilduma bat egiten du? Nik uste dela bilduma bat, ez? Aipatu duzun bezala, bizitzaren bilduma bat, eta horregatik daukatuko gogoa pixka bat orain, oraina gehiago hobeto transmititzeko abestien bitartez, ez? Uste denbora asko erabili duela disko hau egiten, eta horregatik aurkitu ditzakegu bai duela urte desenteko kantak, eta bai duela urte betekoak, ez? Mm-hmm. Ezagutu zintugun guk bederen hemen Lili kantua atera zinularik, eta ondotik EPEA beraz aterazi nuen zuraldetik, naiz eta beste talde batzutan aritu. Zer pasa zen hor Lili kantu horrikin, zakit berezia izan zen ala ere, zuk zure burua filmatu zinuen, kantua atera, eta pausu bat izan zen ala ere ez, zuretzat kantu hori? Bai, eta ezan izan pentsatutako zerbait, baizik eta urtzeet publikoak hartu zuela modu batean, edo atera nuen momentu hori izan zen oso egokia bestiaren zat, ez dakit oso ongi ze pasa zen, baina egia da orain arteko, bueno, bai dela abesti referentea ez, jendeak nik kokatzeko musikalki. Niretzat ez da nire favoritua, ez da inundik ere, eta horregatik pixka tarridura baita ere eragin zidan, baina oso polita da ikustea, ba, bueno, batzutan horrelako abesti bat behar dugu jendeak, ba, zun hor zaudela ez, kokatzeko. Eta zein da, zure favoritoa, beraz? Balin bada bat? Beti oraindik atera ez dudan bat. Ah, ados. Eta zer, ondoko diskorako atxikitzen duzuna, edo? Izan liteke, baina ez da, orain bertan, bain nahiko nuke egin bigarren disko bat, baina baditut buruan beste musikara biltzeko beste modu batzuk, beraz, abestiak sortzen ari naiz, baina ez dakit oso ongi non joango diren ikusiko dugu. Egan nahi dut denbora bauzu kantu bat, baina ez zirela prest oraindik ateratzeko eta jendeari entzunarazteko, azkenean? Bai, bai, dexente. Dexente ditut. Egia da besti asko daudela, baina gero bukatzeko momentu hori, ba, askotan berandu datorrez, edo, bueno, erabaki bat hartu gara dagoer, eta oraindik ez dut erabaki, besti batzuekin, eta nire favorito horri oraindik ez dut eman. Bukaerarik. Hori da. Bo. Bukaera eman zenion behintzat diskoa ateratzeko amar kanturi ez, amar kantu dira nara diskoan eta ebe horrekin hasiko gira, bi entzungo ditugu orain, aurkezten aldizkiguzu eta itza zurion dutik. Bai, lehenengo kantua Isa Isa Isa izenekoa da, naran diskoan sartu nuen, baina egia da dela transizio bat lehenengo EPE horretatik oraino, ze da abesti bat hartu dudana eta berriro moldatu dudana ez, Teikabrez izeneko abesti horri bigarren bizitza bat eman diot, eta horrekin hasi nahi nuen pixkat eraldaketa hori ez, erakusteko. Sara Zuzaia, zuzenean Euskal Irratietan. Sarazozaia zuzenean Euskal Irratietan eta Isa beraz kantuarekin Nara diskoko giroan sartzen gira eta beste kantu bat segitzeko Maitia. Hori da, bai, hurrengo kantuak Maitia izena du. Kasu honetan diskoko kolaborazio bat da eta gainera kantu sortu nuen negazkin batean ni joala uste dut komposatzeko modu nahiko normala dela niretzat eta bertan sortzen ditudan letrak izaten dira gehien sentitzen ditudanak, beraz abesti hau ba benetan sentitzen dut. Sara Zozaia zuzenean Euskal Irratietan Maitia kantuarekin eta gure irratiko diskotekatik erran bezala eta Nara diskoan den kantua da hau, erran duzu, Bengorekin beraz grabatu duzuen kantua da eta orkezerakoan erran duzuela ere aski berezia zela zuretzat, barnetik bizitzen duzula, maitasunari eskainitako kantu bat ez, emaiten duzu hor. Bai, idatzen nuen momentuan batzuetan gertatzen zaitez, ideiak etortzen zaizkidala burura denbora bat pasa eta gero eta ulertzen ditu dela kolpean, ez? Eta maitasuna zer den ulertu nuen momentu horretan, maitasunaren ba, maitasuna hitz unibertsala bezala hartuta, ez, kontzeptu orokor batean. Eta buruan nuen pixka bat estruktura guztia aldatu zidan, eta ikusi nuen nola bamaitasuna ez ezagun bati nola begiratzen diozun denez, eta nola autua dugun ba, une oro maitasunez bizi ala ez. Eta berezia da, hor gaur eman duzu beraz bakarrik, zure sintetizadorearekin, botzan ere aldaketak badira, berantago aipatuko dugu berdin, baina taldearekin eta gena bengorekin emaitea agondez berdina da, ez? Hor nola bizitzen duzu bata eta beste maneran? Gustatzen zait, abestiak hartu eta pixka bat aldatzea, ez? Eta zuzenekoak ematen digu horretarako aukera egun bakoitzean. Eta ni naiz oso aldakorra bai estrukturetan, bai harmonietan, ez, eta orduan gustatzen zait bai bengo abestera etortzen denean gurekin, adibidez, zuzenekoetan, eta ez dagoenean ba beste zeuze pentsatu, askotan orain botatzen dugu ere ahotsa baita ere, baina bueno, ez dakit momentu bat bakoitzean, ez, erabakitzen dugu pixka bat nola izango den. Azkenean usu aldatzen duzu kantuak. Egia, hori da, gustatzen zaizuna, zure kantua berriz hartu, berriz aldatu, egia Lilirekin ere bergauza egin zinuen. Bai, ez dakit, pentsatzen dut dela aspertzen naizelako oso azkar egiten dudanarekin, ez, eta evoluzioa ba, konstantea delako. Musika da pixka bat, islada bat, ez, norgaren, eta nire kasuan behintzen nire burua oso azkar dihoa, eta ba, gustatzen zaitu hori pixka bat eramatea musikara baita ere. Berdin aipatzeko justuki erabiltzen duzun tresna, edo dituzun tresnak, ahotsarena aipatu dugu, hor bigarren kantuan entzun dugu autotuna. Autotun hori zertarako zuk adibidez erabiltzen zu eta gustatzen zaizu? Bai, hasiera batean egia esan banuen pixka bat, ez, juizio bat autotunarekiko. Einiz bezala, ez? Bai, uste dut ez nola ikusten, orain ikusten dudan moduan, ez, iruditzen zait, ba, teklatu bati esertzen badiogu beste soinu bat, edo, ba, bueno, ahotsa baitare instrumentu bat da, eta eraldaketa izan daiteke positiboa ongi erabiltzen bada, ez, eta autotunea iruditzen zait horretarako oso aproposa, eta ematen dio beste tekstura bat, beste sonoridade bat, eta orain oso gustura nago. Bai. Ahotsaren goxotasunak entzen dela erraiten dutenei, zer erantzuten duzu? Izan ditugu kritikak eta gogoratzen naiz, ez, adibidez, ikusle bat etorri zen kontzertuat eta gero, eta esan zigun, ba, gure musika zuzenen txarra zala, ez? Osa oso txarra gainela, eta nola zan posible gu hor jotzen egotea, bai, autotunea erabiltzen genuelako, ez? Eta uste, ba, bueno, niri pena eman zidan, ez? Ze azkenen pentsamendu hori, bazi joan bere 15 urteko kamiseta berdinarekin ematen zuen, ez? Eta, ba, bueno, ez genion ez erresan, baina pena sentitu nuen, eta uste dut horrelako pentsamenduak edo badaudela, baina ba besarkada bat, ez? Hori da, ez? Azkenean musika modernoa deitzen diogunari eta jendeak duen kritika hori besarkada bat eta kito? Bai, beti. Nara diskoa aipatzeko, lehen hasi zira aipatzen, baina bai, zure pixkat bizitzaren bilduma bat edo egiten nola, baina diskoa bera kantuak eta nola pentsatu dituzu orokorki kantuz kantu berdin denak aipatu gabe, baina zer da azkenean disko honen mamia? Nik uste dut hor sartu direla ilusionatzen ninduten abestiak. Eta hori da pixka bat abesti bako danak duten ez daugarria, ez? Banuen abesti bilduma bat, eta gila esan kontzept, ez da disko kontzeptual bat horrela, bai momentu konkretu batean dagoela idatzita, eta bai narak espresatzen duela pixka bat, orain arteko bizitza guztiak eragin dituen arantzak, ez? Eta nola ba, puntu batean iristen zaren, eta ikusten dezun, ba, zeinen horretatik agian urruti zaudela ez, eta bueltatu barzarela berriro esentzia horretara. Hori bai da kontzeptua eta uste dut letra guztiek dutela pixka bat kutsu hori, baina gero ikusi ditzakegu genero oso ezberdinak musikalki, uste dut nire hautsak lotzen duela dena, eta oso libre sentitzen naiz ba estilo ezberdinak erabiltzeko, instrumentu ezberdinak erabiltzeko, eta hori da bai. Instrumentu desberdinak erabiltzea, berdin gero aipatuko dugu akordeoiarena ez, eta laire berezitasun hori bere bada disko hortan, zure berezitasun badelako ere, baina instrumentuena eta zuk nola adibidez hor duzun parean duzun sintetizadorea aipatzeko, ez dugu iturarik, goite magira piskat musika tradizional eta gitarra, bateria eta basua eta hautsa eta simpliki, horrek zer gehiago ekartzen dizu sintetizadore horrek? Ba, egia esan izan zen, banuen lehen, barkatu, banuen teklatu oso handi bat. Ni gabe erosin nituen, teklatuak 88 tekla zituen ez. Eta hori eramateko eta etxean sartzeko, ba, kriston karga sortatu zen, orduan hasi nintzen pixka bat, jendari galdezka ez, ni nahi nuen piano bat, eta gero sinten mundu hori ez nuen gehiago ezagutzen. Eta instrumentu hau joan nintzen pixka bat ikasten, kurtso bat egin nuen, eta ikusi nuen ba, instrumentu txiki honek, ze egiten duen erako oso txikia da ez, ezen bat aukera ematen dituen. Orduan, uste eta akordeoilaria izan nahi zenez, teklatu honek bai ematen didala pixka bat jotzeko era hori, gitarra baino gustorago sentitzen naiz, eta oraindik esango nuke igual 95% edo erabiltzen dudala, oso gutxi. Bai. Komposatzeko beraz hau erabiltzen duzu? Normalean bai, gitarra ere, akustikoa, baina betiko hiru akordeoak egiten ditut eta bai. Ba, aipatuko dugu akordeoia hala ere. Zu beraz akordeoilaria zira, hola egiten alda edo izan zinen? Esango nuke izan naiz. Ze galduta daukat egin nuen guzti hori ez, bai galditzen zait eta bai jotzen badakit, baina uste dut akordeoilari izateko exigitzen duela konstantzia oso handi bat eta izan nintzen eta gona nintzen urte pila bat ikasten. Tipidanik ikasi zinen zomat urte akordeoi egin duzu? Ez ditut kontatu, baina bai lehenengo instrumentu izan zen, 5 urtetatik hasi nintzen musikan, eta uste dut bazazpirekin edo, bueno, aitako paritu zian akordeoi txiki bat, ni ezkerren naiz eta aldrebes hartu nuen, eta irakasleak esan zidan beste aldera, ezkerri zera jotzen, eta hori ja, bueno, den aldatu zitzaidan, eta momentu hortatik, ja, igual hori troma bada, eh? Bai? Posible da. Izan daiteke. Eta hortik aurrera, ba, 16 urte arte. Gustora, ala ere akordeoi bat ikusten zularik gustatzen zaizu, ez duzu olako errabat sortzen zaizu olako trauma ipatzen badituzu agian? Egia esan, ezagutzen dituz bi pertsona oraindik nerekin ikasi zutenak eta orain akordeoilaria direla, hiru, eta beraiekin kointziditu dut, eta sentitzen dudana, benetan da kriston admirazioa. Ze badakit zelan egin behar izan duten, horrea iristeko eta da zehose jendeak ez duena ezagutzen, baina egunean 6 ordu jotzen bai edo bai lortzeko teknika hori, lortzeko bestela ezin da ez, orduan bai, admiratzen ditut pila bat. Bon, gero idurizala ere ez duzu bazterrean utzi, Nara diskoan erabili baituzu kantu batentzat, laster aipatuko dugu eta entzunen dugu ere zati hori, berantago entzungo dugu. Nara, deitzena diskoa, Nara izenaz? Bai, Nara da, bueno, Japoniako hiri bada, berez. Eta Nara, egia esan, hau baita izan zen kontzeptu bat nire burura etorri zen amontu batean Nara eta ikusi nuen, eta jazta, eta gero atre dizkiot esan nahi pila bat eta guzti hori, baina ez esan nahia gerora etorri izan, ez? Sentitu nuen Nara izango zela diskoa, eta horrela galditu da. Duela 2 egun etorri zitzaidan urrengo diskoko izena, ez dut esango. Ez, pentsu duzen dut, bai. Eta ez du inungo esan nahiik. Bueno, hasi nahi zematen, baina zugaitea peskat ikusteko ez, askotan etortzen dira hitzak ezakit nondik, eta gero ulertzen ditut, eta letrekin ere pasatzen zait hori. Justuki letrak, hitzak, errandugu letragilea, eta zuretzat garrantzitsua dira hitzak, maila bat amaitzen diozu, musika, letra, zer den garrantzitsua goa? Naretza beti izan da musika garrantzitsuena, eta letrari hasi nintzen ematen bere garrantzia, edo bueno, nere garrantzia, eman nien duela nahiko gutxi. Eta hortik aurrera geroz eta gehiago ematen diot, baina ez diot ematen garrantzia zerbait ikusten dudalako ongi egin behar dena, ez? Adibidez, badago jendea oso zuzena dana letretan, eta hitz bakoitzak errespetua ematen diedo. Nere kasua ez da hori, askotan hitzak agian asmatu egiten ditut, edo erabilera ez da zuzena. Baina bai ikusten dut letra daukazula esku ematen dizu pixka bat jendearekin benetan konektatzeko eta mezu bat, ez? Beraiei helarazteko. Orduan lehen ez duen ikusten musika komunikatzeko zerbait bezala, eta orain bai. Eta idazteko momentuan baduzula ohitura bat, prozedura bat, edo diskoaren izena bezala heldu delarik baduzu karnetetiki bat idazten duzu, edo ba, horri bueltak eman behar dizkioz, hemendik oso gutxira daukat, tailer bat eman behar dut, nire sorkuntza nolakoa denez, azalduz, eta ez daukat oso argi. Egia esan, denbora guztien sortzen dut, baina da oso modu aleatorioan, ez? Ez naiz jartzen metodikoki idazten, edo askotan etortzen dira hitzak, ba, esan dizudan moduan bidaiatzen ari naizenean, askotan motorrean ni joanean, eta hori izaten da zaila, ze gero apuntatu behar hori ez, askotan galtzen da. Ordan, bueno, beti egiten dudana da apuntatu, eta gero beste momentu batean erabakitzen dut hori landu edo ez. Eta zuretzat garrantzitsua da ulergarria izaitea entzungo duenaren zat, ala ez bereziki? Ez bereziki. Pasarte batzuk agian bai, baina gustatzen zait asko baita ere hizkuntzak duen sonoridade hori ez, eta askotan hitzak agian pixkate ilunduz edo itzaliz gustatzen zait zer egiten duen. Orduan, ez da zehose prioritarioan eretzat, baina esan dudan moduan, ba, pasarte batzuk bai nahi dituten dugu ulertzea. Sonoritatea, beraz, garrantzitsua da, eta hizkuntzaren autuan ere hori gertatzen da, naran badira euskarazko kantuak, baina espainolezkoak ere, autu hori nola egin duzu hizkuntzaren? Da pixka bat bizitzen, zer erabiltzen dudan, ez? Eta nibizi naiz bai espainolez eta bai euskeraz. Nire bikote gainera ezaki euskera. Orduan, bai edo bai. Eta uste eta azkenean, ba berriz, nire bizitza islatzen dut ez musikan, eta uste dut euskeraz ez banu egingo musika ezan zuzena izango, ezan honesto izango, baina beste alde batetik ez, ba espainolez ez banu egingo ez da ere. Orduan biak erabiltzen ditut, eta egia esan abestiak pixka bat eramaten dit hizkuntzara, ez da alrebes, eta komposak eta azten dudan garaiean egiten dut froga bat, eta azten naiz igual euskeraz abesten, eta sentitzen bat hau ezakit egina dago ez, edo askotan, edo espainolez eta kekursi. Osa, daude pixkat... Kekursi, zer gana idu? Nioño bezala ez? Nioño. Bai, dira bisentxazio super oso argi ikusten ditu denak, eta orduan, bai, esan genezake horrek eramaten didala gero utura. Justu musikaz gain, soinuaz gain, irudiarena, ala ere, gaur egun irudiak bere garrantzia badu, gehienek emaiten diote garrantzia behintzat. Zuk ere ez, ala ere irudia estetika eta lantzen duzun zerbait da ez? Bai, lantzen nuen eta norbaitek esan zidan, ez, pixka bat, zehose, horrekin hobeto ulertu nuen, jarri ziren abesti bat, eta abestiak kriston produkzio hona zeukan, gustatu zitzaidan, baina ez nuen irudikatzen, ez? Osea, abestia zen, eta jazta. Eta abesti hori ikusi nuen bideo batekin, ez zegoena maila berdinean, ez? Osea, askoz, bideoa gaizki gina zegoen, edo, bueno, ez dakit gaizki du ongi erabili daitekenez, baina bai nahiko maila oso ezberdinetan zuden. Eta orduan, irudikatu nuen abestia ja bideoarekiko. Eta maila horretara eraman ninduen, ez? Orduan, usteet, bai pertsonek eta bentzulek askotan orain geroz eta gehiago ikusten degula eta irudikatzen degula abesti bat irudiarekin. Eta orduan garrantzitsua da zer aukeratzen degun. Eta ez du zertan izan produkzio oso handia. Badaude artistak oso gutxirekin, baina gauzak ongi pentsatuta ez, eta estetika argi batekin, baina zure iruditegia egiten dutenak oso polita, orduan. Bai. Ez du justuki entzulearen eta irudimena hausten bideoak? Bai, guztiz. Bai. Horregatik askotan baita interesgarria da irudik ez ematea ez, baina ez jartze hori baita da autu bat nire ustez. Diskotekan bai gira, ala ere, aipatu nahi nuen diskoena, ezakit zuretzat eguneroko bizitzan diskoak garrantzia baduen, diskoa atera duzu, baina ze leku du diskoak zure egunerokoan? Badut etxean, viniloak entzutzen ditut, baina gira da vinilo entzuteko garaia izaten da niretzat lasaitasuna behar dudan, ez? Orduan, musika oso lasai entzutzen dut viniloan. Eta askotan errepikatzen dut vinilo berdina. Igual nahi dut, momentu hori ez dakit nola esan, estado horretara iritsi ez, eta hortarako badakit, vinilo Bon Iverrek laguntzen dit pila bat, edo bueno. Orduan, daude vinilo pila bat ez ditudanak entzuten, eta pena baten dit, ze gainera musika munduan gabiltzanok, beti joaten gera ez trukean, eta dozka lagun askoren viniloak, eta ez ditut inoiz entzun, egia esan. Eta orduan pena baten dit, ze dauzkat pila bat, baina gero egunerokoan ez ditut asko entzun. Baina bestalde entzuten duzu musika? Spotify-ekin adibidez edo streamingez? Bai. Daukat playlist bat, Darky Winky izena du, eta hor sartzen ditut, sartzen bazarete ikusiko duzu lehenengo abestia igo nuen, More Than Life, Do You Remember, nire metalera garaia, eta hortik aurrera ikusi dezakezu zein izan den eraldaketa. Eta daude milaka abesti. Gero baita igual gogoratzen naiz, ostras gogoratu, 14 urterekin zuten zenun Britney Spearsen temazo hau ez, orduan sartzen dut, eta orduan da pixkat. Hor egiten duzu zure zure bilketa artxiboak dira azkenean. Bai. Zure bizitza musikalaren artxiboak. Bai, eta egun batean okurritu zitzaidan jendari esatea sartzeko lasai nahi zutena. Eta orduan, dago tarte bat, hori bai, denetarik. Eta zuk diskoa ateratzerakoan, justuki espero duzu saltzea diskoa, edo nola azkenean nola pentsatzen duzu disko hori saltzea kakotxen artean, ze orain streamingarekin eta garrantzia maiten duzu, begiratzen duzu, zenbat aldiz entzuna den, eta YouTube ere bada, bideoklipentzat, eta begiratzen diezu zenbakiei, adibidez? Dazkategunak, ezin dudala begiratu, zenbaten dit, ansiedade puntu bat, egia esan. Ze Spotify adibidez, YouTube ikustaldiak dira direnak, eta jazta, baina Spotify agin lista baten sartzen zaituzte, eta goraka da kristona, baina gero berriz bera. Orduan, bueno, da ze mugimendu handagona denbora guztien, eta horregatik nahiago ez behiratu eta jazta. Ala ere egia da, adibidez programatzaileak kontuan hartzen dutela ez, zenbat egituzun eta guzti hori, baina nire benetan gustatzen zaidana da kontzertu bat eman eta diskoak saltzea. Usteet hor dagoela zuzeneko balio hori ez, eta ez dakitzen bat mantenduko den hori. Baina niretzat hor dago balioa. Bortxe, beraz, gure diskoteka maituko disko batzu. Beraz, nahi baduzu begiratuko dituzu, hemen esku artean emango izkizut. 10 disko hola hartu ditute, zure gibileko apaletan, eta ezakit, begiratu, ea disko bat, 2, 3 aipatu nahi dituzun, itzegin ikusten duzunaz, ezagutzen baduzu, ez duzuna ezagutzen. Bai, bira, justor gojira, ez? Bueno, ez dakit gojira esaten den, ni gojira esan dut. Gojira, bai, landesetakoak dira, gian gojira ertzen dute horiek. eta bueno, nere musikalki pasa ditut. Estilo pila bat entzun ditut. Reggae munduan ibili nintzen, rap munduan baita ere, bertan hasi nintzen koroak egiten raperoi. A bai? Bai. Eta bak gibeleko hori da. Ni baita, o sea, ni bakarrik egin ezaken abestu, porque tenía la voz bonita, eta nik rapeatu ez. Eta aurrera baki nuen nik nire kantak egingo ditut. Venga, gero arte. Baina bueno, polita izan zen, horra zinuen dena. Ez metala entzun zinuen. Bai. Garai hau izan duzu. Lisa Bobira, txapekin egon entzan duela gutxi. Eta nezkan bere kontzerturako sarrerak hartuta. Mehan doka karazoa izan du. Bai. Eta orduan ensaioa jarri genuen egun horretan. Eta orain esan dute egingo dutela ainorgan kontzertua. Beraz, bizarrera ditut. Norbete joan nahi badu. Benito, bira. Benito Lertxundi, bai. Bai, berarekin ikasi dut. Dakidan asko, musika munduan, musikaren industriaren inguruan. Gure bazterak promotora sortu genuen, eta bera izan zen irakasle. Bera eta Olatz. Zugosti. Beraz, bai, bihar da bere urte betetzea. Osake, iatzeko jota. Ados. Erramun. Erramun Martikorena. Bira, hau kaseta izango balitz. Bai. Bai, ez dugu gehiago kasetarik ez. Ez. Baserrian entzun izan da txikitatik Erramun eta, bueno, bere kaseta genuen. Kasetak ditugu bakarrik. Nien joan aiz orainek hartzen berri batzuk, baina zerri modan dagoen kasetaren erabilera baitare. Bai, ia. ETS? Bai. Ba, ez dut entzun, eh? Ez orainik, eh? Ez, igual pare bat kantu irratian edo tokatu zaizkit. Bakizu bek bete dutela hiru aldiz ondoko urterako? Pasada bat. Gainera norbaitek esan zian, ba, hori da familia joaten direlako. Tani, bueno, pues familia haundiak, ez? Ez, berdin du. Bai. Oso jatorra dira gainera. Bai, agian. Ah, bira, Patxi. Patxigarat. Patxigarat, eta berarekin beragonbita luzatu zidan egiteko bertsio bat. Pentsatu nuen igual ona ekarri bertsioa, baina beragabe nahiz ausartu. Baionakoa, ez? Sarakoa. Sarakoa da? Bai, Sarakoa, bai. Horain ezakin un bizi den, baina. Hala, ezakit zertan ziren diskoetan, baitu zurein dik edo. Bai, poleki jute naiz. Sai, denbora dugu. Bira, Suaren diskoa, Izaki Gardenak, bai. Gustatzen zait pila bat Izaki Gardenak, Anestesia, eta bukatu da. Eta bukatu da, anestesiarekin bukatzen da. Abaze polita. Bo, ala, ez dakit. Hemen diren disko batzu baina nagian beste batzu hautatuko zenituen. Ez ditut ongi sartu. Ontxara. Eta, behiustuki, pixka bat, begikliska bat zen, egia egan Erramun Martikorena ulertuko zenuen. Azken bi kantuak emango baitituzu orain, eta usten zaituta aurkezten, Sara Zuzaia. Osongi, ba, bueno, orain egingo dudan bertsio hau, da Erramun Martikorena arena, txikitatik entzun dut Zumbillako baserrian kantu hau, eta bere diskoa buklean beti genuen. Beraz, bueno, haber gustatzen dan, edo ez, gehi esan eretzat pixkat errespetu ematen dite, hau egite, baina bueno, hortxe dihua. Xuri Zenai zeari Sara Zuzaia zuzenean Euskal Irratietan Xurieri mintzo zenen bertsio bat beraz, eta segitzeko beste kantu bat? Bai, bukatzeko, akordoiarekin jotzen dudan, edo grabatua izan den kantua ingo dut, nastuta, nara, izena ematen dion, diskoari ematen dion izena kantua. Nara izena du, kantu honek, eta diskoari izena ematen dio. Bai, zaila da olakotan ulertzen dugu. Urte zuko bai. Galduta behiak itxi ditu gaur bare da ura esa nola zaude kanpotik ikusi dut nere burua Sara Zuzaia zuzenean Euskal Irratietan eta Nara diskoa erran bezala atera berri duzularik hemen zati batzu entzun ahal izan ditugu eta be eskerrak unera horbildurik egun euritsu untan agian ongi pasada zuretzat gure irratiko diskoteka untan eta hala, esker mila eta pasa egunon izan ongi? Mi esker zuei. Ego berri kantuz, Euskal Irratietan, artistak zuzenean abenduain 8-6-tik urtarrilain 5-teat ego erditaik oren bat arte. Urtarrilaren 5-tean, ostiralean, Sara Zuzaia. Euskal Irratietan, Ego berri kantuz.